بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. درسنا في باب الصلاة في سجود السهو، وكتابنا الأخضر في الفقه المالكي سجود السهو، يعني إذا كان الإنسان عمل سهو في الصلاة، والسهو يعني النسيان. طيب، طيب، سجود السهو جي يعني اوغو صلاة وبيرين نو تينو سوري صلاة كرين غلط كرنين نو نغنا جبرين سهو نغي نسيان نسيان مانا ابر اوغي اوغو صلاة وكرتين بيرين نو تينو صلاة وعدلين. سجود السهو جي رسول عليه الصلاة والسلام ده بدا يغني يعني بردو سهو كرنغا صلاة كرتكوني بيرغا ركع سجود السلام كي صلاة ركع استكدير و ركع استكدير تشهد دار استنا درو درو راك غير ويرا كا سلام كي كي اذن سهو رسول صلى الله عليه وسلم له خمسه حديث تو كاي حديث كو خمسه رسول صلى الله عليه وسلم ده كاي دو بودورا كي ده نبا داي نرا نوتينا سلام نو جبرين كي اسي اليري سجود السهو في الصلاه سنه سجود السهو كي صلاه كي حكم مو داي كتاب كي برتان سنة يعني كي ما هو ذي خلاف يا شان أكوني كان واجب بيجيني نيا شان صلاة كي وصه هو كده ناوي نه صلاة كي سهينه كذا صلاة كي برفرت كي صلاة فرت كي تيسا هو كو حسن كي أجنه صلاة كي يجولي كي وآينة أسترنعه صلاة سهينه وكان آينة أسترنعه صلاة سهينه وحكم كيمير كو يعني نه صلاة فرت سو أدي كو سجود كي فرت نه حكم عام دو تبرد جبريني غير كويني ني عشان سجود السهو بر سنة جبريني فرائد كده جبرينا و حكم غوي بر فرائد جبرينا سنة جبريني غير كويني ني سنة فلنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين. طيب و اون صلاة وكرين تيني عروس يالي غيرين صلاة بر اما عروني اما زيادني اما ارور زياده رسو انا صلاه نقر حاصل كاين و سلام اروغني نوتين صلاه نون نارون صلاه اركا يا اروغنغا اروي غريا و بسل حمد غري ده كان سوره غري نور ركور جونين ماكي سوره يو كي سوره كده na hamdu gare na sura gare ne nan kana sura gare na ro hamdu ta ta gare na ro kurju na sala ara ka korni aro ke ke aro ki nutin. Taib sala gare na sui der ta shahud kiri ara ka wa kiri guys ye kiri ga ara ka sui kiri ga shan ta shahud na kore ge kiri ugu sala ara ka este ke dere sui der ke er kula ta shahud gare ne ki kana gare na ro duru duru istara ka de ne ro كي زيادة سارة عروغن نرارون عروكا بيجين نرار تشهد نبارك عروغن سورة نبارك عروغ سنة سارة عروغ سنة عروكاني كامل نبارك عروغ سنة كي عروكو كي سجود كي أزغارو إلي غايد دينو عروغ سنة زيادة ننن زادني ممكن زادني araka weere isisanni suyigire weesanni isigire hoyisanni ziyadegni roko ga isuti gerani tashahud ke weesanni sura ga isuti gerini kage sirre jarro argana gerini ke kasako salage ziyade senani u salage ziyade gerini noti unda o segene no ten sara na ko kare se ada gro no sagro sokko usata in no ten kire no te de la sala de gin na hasle kagre no te o stor de ki bari kase beri liri u sala ge arogene ne nuksan ne ne aroy u sala ge arogene ne gabla salam do sejde ten do sujudi ni ne gabla salam ge da salam berdu iriki na salam berdu iriki salam ya na salam tok sen ne ne salam ke u sujud gabla salam do sujudi na ni ne salam go salaki inera salagra sorne do kra inoro sujudi mana salam garo salagro sujudi ma tashahud e tahiyat e tahiyat ke gare na ra udore sujudi na ro wala kana gare no la tahiyat ke gare na ra udore sujudi nenne tahiyat gare na salam ke ni na gare ke inor sujudi na ra udore salam ke طيب او کنه کی کرا ورلا تشهد کی اگر نه تشهد کوئی سجده تن گا کی کتاب کی کیے فلا نقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا اخر اذا تشهد کام گنی ویسے لیکن تشهد وے کی کوئی کو کی گاندائی عشان دلیل لو کتے dalil ge sajda tan ga ku gure ben tashahud ki gure mazhab maliki ge imam malik talaba goni abul qasim ne abul qasim modor tashahud ge ga ig ne ga bal abul qasim bari ge sire men ge dalil ki dilu u begin na yene tashahud ki tashahudi oy izan tashahud kam me kasuri suyi kasuri tashahud awwal rak'atan nenna tashahud dene dar eme goina rakaten ge karana nenna tashahud kina donara salam kina ne kara salam kina ro sajdatan karana ra sajdatan karana ne ne tawal salam kina taib eme sajdatan ke o kore jendo ka dare salage ke ne daru mena dog dog to ka dare ha ha tayir ar salaki gen nar kada nomlo tay u sai datang ga kada ning ini tayat garena garena wa dari har tayat garena garu salam me kai kada bar tang garena ne kiye lakin dalil du kana ke kiye lakin o garena ga sala ko sen oro u o garena garena ga sala ko sen oro tayib ki ugu oge salago nagas kine non negre salage nagas ni to jari to ne salage nagas ko kalite dawer kasari nagas salage faratte salage segeni misel dai araka ne kana ko warno faratte na segeni orokon salake tai misal dai misal surat alhamdu kana garino surat alhamdu faratte misal dai misal urukoge kana tiyo au sujudke na koy sujudigne ra ne biere misal dai misal etidaldo tumani naru kana jan ko gornaru jan jan genara etidalga mana kamlo ko gorno ne don doong aw na udoro rokor ke selege to mani na kage ke me na junini ni nenne me na ke me na ge eding aw na udoro ona sen ni gine ke sa ko farat dina so u o ke ya ro se ale gine ni sujuda sa hoja brina kelo no tene to sala ay bada lo sala kamel raka kamel ko orne en na or kidan na ke go ko bere udoro sala ne ke go ke se tayib nagas ke dawe dare ne rokon ne ga farai te gai ki sujuda sa ke da jibrino itne na oge son na ina osig ne misal nun ne tehiyat te kanak gare gino ke er kulete tehiyat gare ne ge ara ka suti kada ni nene te yad gari na udara koya kada ni nagi duru kada dai mana te yad te biere wala sura we hamdu rebado gari ni kege raka ge hamdu sura ro na kedere hamdu ta tai gari na da kana sura gari na wala kege jahar do gari ni gere harga gana gari ni gere berguna gana gari ni sir do gari ni idan masal keso ko sonnai osonna kay aros yari ginene to sujudal saho gar jabrina kelina so nages sirade ge aroyne so ke aroge dano nena jabrini sujud dabla salam salagno tarna alas kine salam ke ine ngi ayndo kana ke inoru sujudini ginene sajjaten do sujudini salama jabrita tay u salage ziyada ayro o tiara kasar tilikima nages bari usalage ziyada inunne nani wale ziyadati sajdatani ba'da salam usalam o zidigninini sujud saho gab ba'da salam ki kire tere sajdatan do sujudinini wa tashahhad ba'dahuma wa yusallim taslimatan ukhra beriri qogoy ziyada karnege ba'da ma salago toksele salam ki kine so udara sujud sahu rakaat sajdatan sajde ginara kalu sajdatan sajde ginini tashahud tahiyat gari ginara udara salam ke liru ki mana ke goy berro begi ki lakin tahiyat ki mana gandai tahiyat koi sajdatan ka dalaje muskila ke yori sajdatan ke ka dalai tahiyat gari ne tahiyat ki kana dalilu ki tiyogi sando u o gari gina wa muskila ke yo gari gina ati jule ke tayib ema salaga bar non negene ziyada gene tout le ziyada sa ko sujudo sa o gebrini lakin nuksan ge ko ne ke de garo salam ber aro gene gene ne sujudo sa ko ne ke de garo misal ne adare oro ko ne ga farai te ga no se gene gene ne sujudo sa ko da nar ko ama idha kan ziyada gene ne sa ko ke de garo sujud sahu kita aja begini. Ziarah non ne, oke salago istire hoiti salag ni. Nanti gini me, raka kamil le zidi ni, ziarah kor ni. Tapi, oke, enne, wego ger enne tiad ger gini. Kira kira gini wego ya ger gini. Iste o kor nada kira iste kor enne tiad ger gini. Tiad ke kam gini, wego gini. Eme te yat ki salage ma sure ge ki do yiri rakana ko te ko orne ko do na suti ge ge ne en te yat ge ge ne or so wan la ge ni ga bartar go ro ni ga ne so ge la ke ge kana su yu no ay ni ga eme go ge ne suti ge ge ne en te yat ge ge ne te yat ni yo ko orne rakana ko orne ziyada hamdu suti ge ge ne ziyada tiyat ni salakare kisne ziyada ke enna ke dio ri enni salabar estegi ne suti kare na nenne tiyat gare ne nakko kan ne sanno wega ne sanno si kiti wera ne o na koran ne yele signe enne tiyat o gare ne ruwe ya ga gina boyini ke ga dana enna yo tay musalan ziyada ko horne ne ne ziyada ki bari masala wa tarara khalas ke ne ne nanti kena ziarah ke jubri ni nanti kena salah anar kuali bari ma salam ke kim bari salam ke ini lagi salam tok senna salam ke ini udah sujud suti sujud ini sujud suti ke u sujud ini salam ke ini taib tehiyat gara ini ini lagi tehiyat ke gerne ne kiri o kiki fiqe na so o fuqaha ne ki ay menegi hadis rasul sallallahu alaihi wasallam naka ga ga sokko sajdatan barike ka ga sai menegi tehiyat barikana ka ga sai o ber tehiyat gerege ne ga tijule ki diga yo se kana gerege no ka tiyar no se tayib tew masal wa goy salago kare gere te oro ko nga farat te gane no segene ngene ne sujud al sahwi jibril na kilo dal oda te su sujud al sahwi sujud al sahwi so sala ay so la ker ka o sore odo ke ko ne ke gara no ko ay wa ke ko ne ke gara o ke hadith sahih bukhari rasul sallallahu alaihi wasallam oni kete sala na so sala o ke faraite ko kay oro ko ne ko kay sujuda sahu de gina ki oro irja fa salli fa innaka lam tusalli hitina sala na ko na kara sala na ko wa go hadis rawai gina iriri o ge jando sala gina gina e te dal go ga sujudu go ga oro ko go ga ge eu mal bar tagar tau ogar diri na kap kap kap kap kap kap kap kap kena jan jan kena salah kena re kuni maka dok kena dok dok dok dok dok kena salah kena re kaya kaya jam ya rasul kia kaya kaya rasul hadir riung no kena ya salam ke kira kita rasul salam ke dia so alaikum salam mere june salah nago emanar dini kita na salah no hitine june salah nago ugu faraid ke sujud sahu jibril ini ne juna sajjatan do sujud no na kiye kiri faraid ke sujud sahu jibril no na so sala ge warna ta ne marar salam na ti barata an ner kera sala na da hitina kiti kera rasul sallallahu alaihi wasallam kera kiti salam ke de so salam ke de ke kere no dore juna sala na go ana sala na go wegen do anya ya rasulullah eh ayndo wallahi na alhinara rabbana wa inna rasuluna ko legino eh emerde bi to ne ge ge wona so eh ge ge bi gibu e dawo ne walladhi ba'athaka min haqqi la uhsinu ghayrahu fa'allimni idhan ema isti'adat ilm tabriki kiti rasul alayhi salatu wassalam إذا أتيت إلى الصلاة فكبر تكبر الإحرام ده بدايه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حمد جرينا ره تي سورة غرة تينار إغاني كساينا نقلنا بعد الحمد جرنا ثم اركع نرانا تقنينيني اركع حتى تتمئن راكعا rokor junara o rokor jun ngini ne janne nago janne nagaro tumanina roko ki koraw no tena tumanina roko ki korne rokor jun ngini ne janne na tasitina kanoro roko ge akone ga ziyadar ugne akone amina kana begir jugun ngine to do no ostos to nanlo kina ostos to nan tai magno suike keruno gobe tai rokoge azkar ke zikr godai subhana rabbil azim wa bihamdihi talata barrin amma ruku' fa'azzimu fihi rabb ta'zim rabbana ki rukur juni niere subhana rabbil azim wa bihamdihi fatra talata marra ini ke sabar ini asharar ini 15 20 ini ne betar na qriya salane bab maftoy mushkila kadio lakin agal lagoge watini da sandu watini ashan u watini ni tumani na tabarne mana rukun ngono ki kamel gine u we inoru onde koina ma ire dasina dakkena tabira ne ona da kela direct su yutu ka ini ni ororar kana salagna ya rasul salagna batil gine kido ko do koi kela sujud sahu jibril ana ngi sujud sahu ke ki kostura na ngi u salage sujud sahu ga kostura na ngi lo se na ga khalal ge rukun kamel kirtini sa ngi ni mana iya na salane salat iyo i salan ni ulama nani ko salane ge ke istir dar kri o salane ka kan dar kri ke ester dar kri o koni ya salane re bar kuduna taw salane re ne salagu batale ero gabe lena o koni ya salane re mirin kare lakin o jor bas qala zarra kidin o koni salane re ne salagu dere ma daste goy ma disti goy ma sagudi goy bigi salare re o koni salagu sei o ka kam dar ki ka ester dar ki o salare ga dar re re o koni salagu kida iru ogune tebro ber tar ka salagar be salane re lakin salagu sei re o kenna o ke o emar sala ido nar salane ginare kudi ma ka kare dakne nar salane salagon faraid kere mushkila kiri nasu salawo ki rasul sallallahu alaihi wasallam negni fa innaka lam tusalli gni kana salana won salawo rukun kera mushkila kiri ki ki salawo rote bro o salawo kere tahara wudu gore jumar gore ghusl al janaba gore mushkila kiri ele gore tahir no aga gana tahara ta yoga bal ke den yoga salawo saido o shuruta salar arkana salar kera khalal ke degre ne salawo saido ke suyi hatar ne kenar taharende taharagan o kamil sanne ko ire salar na suli ke shurut salaki ne so ke kira khalal ke ne salawo no batil salage ko ine ne sauna so urukun salaki ga ga ra kedano na so khalal urukun salaki ra tin ne salana batal ki waite kamme ka so yuwate ka so o ne ge salane re o jor kedio salane ma to yarai na no tena salagra o jor te bini bi sano wala salat o salane salawo o jor kedio kina o kiber tara ko ga kamil wodu ko ga jamar ko ko sulu ko kamil sala ka kitin urku ko ga akpai suyitu ko akpai to mani na akpai gara ko akpai re bertedu wo ber dara kete ere ga sala ni Allahu akbar ngene ki ngene ni setan dana jai suar dusi ko jai sigi na kere to be ga na dusi ro kilo ngene ber udo calcul to ber sudi ma ando o mal ga dai te ber ya do ber to ben kam do calcul fegna ya me jar de ya ando e me kam mi ndo ka de me ko de ndo wona ke kre isa ka ga kiki bi ge e me ke ki ando ke bi ka do ke ando ba ko ski e u ba ke amere ga do ne ber du se go do gere ne ber habar ke do imam assalamu alaikum akhora do imam gi ber do gere ndo raka ber awol gi sura dai gere wallahi to raka tane gi do dai gere wallahi habar ti ko ena sala kare ne do walakin wallahi to o ke nore ala war jar de gore setan o ko ne istaqal ne ra daiman ba sala kare u dar ba ne ne duse kar fe ne kese duse ki ki le so e u ni ko ki ki le e u ni wa go ki ki le e u ni iste go ki le shiri ki le kai o ke ne ge Rasul alaihi salatu wasalam iliri saragno keregere na teduno ke hadre gine gine kino age kana ke teduno hadre gino ti sala keregere ti tino no tena tino na tedur sala ne sala ne teduno ti hadre gino sala kare na birin kan ne riri sala gina mutalab ne birin kan ne riri o yor tino oke suyi gini wego ma o jor ke dere o jor ko dere yo dere yi oki sala kare yuri gini ne ana ka suyi ner bel akete du hadre ke gani ko ye shitan tabi na ko na ake hadre ke gani ko ye shitan tabi kokra ake wati tabi istigon shitan do kasteri oki o jor ko ye hate oki ga ke de kete du hadre ke gani ga o jor ke de ojor dere rasul alayhi salatu wasalam yiri oge salakere eurere o yor go salakigira rubu'uha thuluthuha sudusuha subu'uha ashruha gire salakere ashara filmia yake saba filmia yake eh yani salakere ashru go yake mana ke saguri go yake ke saba go yake eh madesigo yake mawe go yake mahoy go yake madesigo yake o yor salaki complete gre ke nar hadrene aina hadrene ki o yor gaire kere ke shetano ne mujahada den ki o yor atine o bar salago o yor kamel lo edligi o go salaka ren ke ligini ni dunia ga embe dunia ke ga sega sok o berato te diskinare teru go kamel lo iqbal salaka ke dira la gaitma araka go ga rukuga azkar koga doa koga adat salagoga sok kotru bu hadir ru ir ki assalamu alaikum gine riki u juro salaw kamel izara wa ka kam gine salane ka oke ke istri o kui salane ere naqas sala oke rege faraid de rukunde naqas kidi ki oke sala kedi izan sala anege sala bara aga sai ga kede ta pa kede ya hezin dali ga e ko ini ga awal ka sok ko ina so o ki bara ke sala dia mar sala gini ni afi asambar una ko sala gini ni sala ko batar batle seri no tigina batle seri uro kon gara no go sene aso sugi de sahu kida jibril ne kido ne so sala ko batle u ake sala tal jamar sala gini ni ber afi baik o ber uye sala ner igini ni sala ber oyor ke gor ke shiri gar gine ne rukun gar khasatan rukur etidaldo suyutu ke ogar gene ke bega wega ina so baltan ne sala ber ti adar go sala gine gine ne mana nawafil sala ne ga duha sala ne ga ay sala sala na ga ge qiyam le sala ne ga sarang soko wotiro na kor ke tiongdo ke orokon ke faraid ke lazim tam gena on tayro ke na balten azkar ko ka kambe lukeda nogni sujuda sahu aja bir gena los warna era ka gie kamel le cornere udra suju sahu badie de nege udra ko ine nege lakin bo tira sala ko ki sokko begin nege ni mushkilat ni tayib sujuda sahu bab hay minna minna dal inshallah kamel sendi lakin balten no te kor mehme ashan sala agano shundu eudere sala agi unne awrin egena osurno gene ne muskila karna ne gidi sala berna sala ne se no ga isina uriga non ne gene isina uriga u yesina uri no te era osurne ga no te gene osuriga keta surige no vai keta suroge no vai kega abro ki egena ne rogne ne sala karer muskila idine ne so rabbana subhanahu wa taala yasahil insha allah tabaid la tahsan